بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ده سورة الكهف دي شبارة سما سپارة دا آیت نمبر 82 دواتی ایم نمبر آیات دے. واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دا حضیر علیہ السلام شروع وا. ورسر شاگرد دے یوشع ابن نون. پامینز کی واقعات ذکر شو چې موسی علیہ السلام دغه په ظاهری مقصد باندې نه فهیدو. هغه دوه بیان شوی دی کشته دی ولې ورانه کړه ول راشه مقصد درته بیان کوم. دا ما په دې مطلب باندې ورانه کړی و بادشاه واغې نه ولې روغی کشته دویم دا چې الګ دی ولې وجلو ول دا الګ می زکه مړ کو چه دا مشرک و دا کافر و دا ڈاکو و غل و ماری شوکی بے کولی منگای ریدو چه دا امور و فلار آغا با هم خراب کی دا دا وجن با خراب شی نمبرم گو وزدریم ویراشا دا دیوال قصه در توکا ما چه تما تاوی بغیر مزدوری نا دی دیوال ولی وکو روٹی بندوبا سر علاوانکو تا بغیر دا مزدوری نا دیوال وکو مندی ستڑی کلو وگی نهارو. حضیر علیہ السلام ورد پرمائی واما الجدارو هرچی اغا دیوالو فکان لغلامین اغاو دغا دو ولکانو یتیمین چی اغا بفلارو یتیمانانو بالغ شی ناغت بے یتیم نوی لکی خدا قبل البلوغ مخی دا بالغ توبنا پی المدینہ تی فخار کی وکان تحتہو کنز لہما ولاند د دې دیوالنا خزانه ويستخرج وكان ابوهما صالحا او فلار د دې نیک هغه ډیر نیک سره و د دې لاندې خزانه پرته ده فاغی کی سرزر دی حسن وی دایو تختی والان دی دا سرو زرو او با دی باندی خیسته خیسته خبری لکلی شوی پا آخری کی فیدالی کلیو چی لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ ابن جریر تبری دا غویلی دی ابن کثیر هم دا ذکر کلی دی فا اراد ربکا میرا دوکر ربستا ایب لغا اشدهما چه ورسی گی داست پلی زوانی تام مضبط والی دا عمر تا ویستخرجا کنزهما راو بباسی دی دا اخفل خزانام دی وزن دیوال مور غڑا و بیرتمی سمجو کمال بلسو کراشی دا دیوال باور غړی خزانه برادری کی رحمتم من ربک وحی من ربک دا وحی دا طرف دروستانم ایماتا خفل رب وحی کری وفا دیبان لی وما فعلته عن امری دا کار ما نده کری دا خفل زانا وما فعلته عن امري ايان اجتهادي فخفل اجتهاد می دا کار نه دی کړی روح المعانی دا ویل دي عن امري من قبل نفسي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای ما دا خپل ځان دا کار نه دی کړی دا ما ته وحی راغلی وا دینه معلومه شو چې دا پیغمبرو ذالک تعویلو دا مطلب دا غیده ما لم تستع علیه صبرا اغا چی تا طاقت نشو لرلی فغیبان لی دا صبری دو تفسیر قاسمی اغا چی کی مخی طول تستع علیه صبرا یو تا پا کی زایده وا اغا دیده کی تا ذکر نشو دلتا تستع دا اولی دا زکا کسرت دا حروب و دلالت کی فثقل باندی درنوالی باندی سو فوری تعبیر نو معلوم موسیٰ علیہ السلام ذہن سقیل و درنو پتہ ورطانا لیے دا چی دا اولی دا سی کار کئی نشو صبر دے دلتا تعبیر معلوم شو نو الفاظم کم ذکر شو تستع علیہ صبرا آجی تا طاقت نشو لرلے فاغی باندی دا صبر دو دلتا وز دری خبری ذکر شوی علیکم السلام گورا برا ذکر شو کشتی دی ولی ورانا کلام سفینا آیت نمبر 79 حضیر علیہ السلام وی فآردتو ما اراده وکلان عجیبا چیزا عیب جنکم دا غیل را بیاد دیوال قصه چی راغلا دا لک قصه حضیر علیہ السلام وی فاردنا آیت نمبر 81 مونږ اراده وکړه ما خپل رب مونږ دوانو اراده وکړه پدری مقام کې وای آیت نمبر 82 کې فاراد ربک استا رب اراده وکړه دا ولي دا قران کریم تفنن دی او دا انتهایی ادب د حضرت علی السلام دی ګورا برا سر تا کشتی ورانول نقصانی کول دا بظاہر ابان لی دیر نقصان دی نخفل زان تے نسبت وکو چی دا کار ما وکو فدوی مقام کی علک دی اگا دا انام قابل دی چامل کو دمر دمر انام دی خبال طرف تا ملے کول ہم دی حضیر علیہ السلام نقصان او انام دوانا پکی دی نو دوان ای ذکر کل اخفل زان تیم اشارہ وکلا و رب تی فکی غم وکلا فارد انای ہوایو او پدریم مقام کی فاراد ربکا تا طول خیرو دیو جنا حضیر علیہ السلام اللہ رب العزت تا اشارہ وکڑا چی زما رب اغدا کار وکو او دا شر نسبت با اللہ تا نکی زکا دا دا انسان دا عمل دا وجی نکی گی دا خیر نسبت با اللہ تا کی کل شر و نو دا غی نسبت بخفل زان تا کی زکا اغدا انسان دا اللہ سا ظاہری گی لکا سور پاتحہ منگوائیو اہدین السراط والمستقیم سراط والذین انعمت علیہم لار دا کسانو چی تافی نعم کرے دے خیر نسبت اللہ توشو غیر المغضوب علیہم تا ایندی ویلی غیر اللذین غضبت علیہم یا غیر اللذین ادللتا ہم اگا چی تا گمراہ کرے نا نا آکسان چی غضب کرے شرح فاغی بنی وردوالین آگا چی گمراہان دی شر لیس الیک والخیر کلو بیدک خیر ټول د الله د لاسا شرونه ټول د انسان د خپل اعمال د وجینا دا د حضیر علی السلام او د موسی علی السلام واقعا ختم شوا موسی علی السلام عالم الغیب نه ده د حضیر علی السلام په ظاهری کارونو باندې نه پوهیږي وسبل واقعا ويسالونك عن ذل قرنین اغا دا سکندر قرنین شروع شوا دام پا دی باندی دا چی اختیار من یو اللہ دے ذل قرنین تا دا پتا نشت دے تلے دے قوم بانی ورغلے دا غی پا زبان باندی نفویی چی دی سوئی تیگ دا دنیا سپری کڑی دی مغرب مشرق شمال تا تلے دے دریو اترابو سفری کری دی خدا فتح ورطنشت دی چی دی کسانو زبان دا منتصوی ویسالونک عن ذل قرنین تپوس که استان فبارا دا ذکر ذل قرنین کی دا سکندر دا نومو پا دی نوم باندی ذل قرنین پا دی نوم باندی دو بادشاہان تیر شوی دی یو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هغه د سکندر رومی وای ابراهیم علیه السلام په زمانه کې تیر شوه دی د دنوم سکندر ابن فلبوس ابن مصریم ابن هرمز ابن میتون ابن رومی و دا سوکو کان عبدا صالحا و ملکا عادلا دا یو نیک بندو او ډیر عادل بادشاہو سوکوی چی دا ولیو سوکوی فیغمبرو خوخ خبر غور قول داده چی دا ولیو دا فیغمبر نو دا عیسی علیہ السلام نا تقریبا 2500 سال مخ کی دا تیر شوه ده حج لراتلو ابراهیم علیہ السلام تا فتولی دا بعدی مپسیلون ذکر کری اغه استقبال تر اوته ډیر ښه استقبال ولاوغو بعد مو بصیرین دا ذکر کوي چې دا د حضیر علی السلام وزیر و وزیر حضیر علی السلام ادیب اکثر یو ځای سفرې کولې و اما ثانی اغه دویم ذل قرنین کان مشرکان ادا دوان لا است دوان برابر نو وره تدنمو اسکندر هرمز یا حرویس ابن قیتون ابن رومی نمونه تقریبا یو شان دی دوه اشتباه راځي سړی دا د عیسی علی السلام نه درې سوا کال مخکې تیر شوی دی درې نیم سوا دا یونانی او غبل رومی او دا مشرک او غبل د الله تعالی ولی او او دا ولی الله چې کما او دا کما قران چې کما واقعې ذکر کړی دا باندې وسرین وې دا ایوب علی السلام ترور زیو والله عالم قران کریم دا دغی نیک بادشاہ دا دغی تذکرہ کړی دا دوانو په دنیا باندې بادشاہ نه کړی دی دا مشرک دا بادشاہ او فیران کی دارای اکبر ورته وې آتش پرس پاغی باندی حمله کردی واغی مردار کردی و داغا بادشایی اغستی واغ ابن فیلوس یونانی مقدونی ورتوی دا عقیده دا بود متوا زکا دا دی وجنه مقصر خلق وی یارا وی دا کار کرده دا کرده نا دا بل زول کرنینده او دا بل ده دو دی نذکر کئی وی سالونک انزل قرنین